Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 listopada. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Napad na właściciela kantoru w Siedlcach. Mężczyzna został pobity i okradziony. Policja poszukuje sprawców. Ten dźwięk już na stałe wpisał się w tradycję 1 listopada. Mało bilonów, dużo papierków. Za moment o kwestach na stołecznych Powązkach i nie tylko. Tuż przed meczem Bayern Borussia. Na pewno dla nas będzie najważniejsze to, żeby wygrać właśnie przed własną publicznością. Tak mówi zawodnik z Dortmundu niegdyś, a dziś z Monachium, Robert Lewandowski. Znów napad na właściciela kantoru, tym razem na szczęście bez strzelaniny. W centrum Siedlec dwóch mężczyzn obezwładniło i okradło 58-latka. Do zdarzenia doszło wczoraj, późnym wieczorem. Policja cały czas poszukuje sprawców. Właściciel kantoru został zaatakowany przez zamaskowanych przestępców gazem i pałkami, informuje Jerzy Długosz z siedleckiej komendy. Napastnicy skradli pokrzywdzonemu teczkę z dokumentami. W chwili obecnej pokrzywdzony z urazem oka przebywa na obserwacji w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Siedlecka policja powołała specjalną grupę, która ustala tożsamość przestępców. W ostatnich dniach do napadów na kantory doszło w Małopolsce, w Bochni i Jabłonce. W obu przypadkach sprawców wciąż nie udało się zatrzymać. Na wielu cmentarzach dziś spotkamy kwestujących z puszkami. Zaczęło się 40 lat temu na warszawskich Powązkach, ale ta tradycja powędrowała i do Krakowa, i do wielu innych miast. Na stołecznych Powązkach kwestują głównie artyści, a warszawiacy nie tylko przyzwyczaili się do ich widoku, lecz wręcz czekają z datkiem na swoich ulubieńców, mówi publicysta Jerzy Kisielewski, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Doświadczyłem tego wielokrotnie, wychodząc z puszką w jednym miejscu, tam niedaleko bramy Świętej Honoraty, spotykałem panią, która mówiła: wiem, mówi, pan działa w komitecie, ja pana poznaję, ale ja czekam na pana Zygmunta Kęstowicza. Mało tego, są osoby, które dzielą to na parę monet, żeby każdemu coś wrzucić. W tym roku można spotkać choćby Krzysztofa Dałkrzewicza czy Kazimierza Kaczora. Ja od 79 roku tutaj zbieram, kiedy się pierwszy raz pojawiłem, zresztą w pewnym sensie przez przypadek, bo przywiozłem moją teściową. I jak już przyjechałem z nią na Powązki, no to mówię, to dajcie mnie puszkę, i tak już zostało po prostu. Teraz jakby więcej czy częściej trafiają się papierki, no, niegdyś bilon, więc no te proporcje może się zmieniły, stąd... Tutaj mało bilonów, dużo papierków. No, podobna akcja trwa też w Krakowie, na dwóch cmentarzach, Rakowickim i Podgórskim. I tu też kwestują artyści. Pani Anna Dymna, Jerzy Federowicz, Aleksander Kobyliński. Na pewno zapowiada udział pani Dorota Segda, pani Anna Szałapak. Podejmujemy się ratowania grobów, które nie mają dysponentów, które nie mają żadnych spadkobierców czy osób, które się nimi opiekują. Mówi Mikołaj Kornecki, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, który organizuje kwestę po raz 34. W Rosji na mogiłach Polaków dziś zapłonęły świeczki, a groby Polaków są tam od Katynia po Syberię. Hołd zmarłym rodakom oddali polscy dyplomaci i rosyjska Polonia. Mogiły Polaków rozsiane są po całej Rosji. Spoczywają w nich uczestnicy zrywów niepodległościowych, jeńcy wojenni rozstrzelani przez stalinowskich oprawców i działacze polityczni, którzy oddali życie za wolną Polskę. Szef sekcji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał, Aleksandr Gurianow, przypomina, że takich miejsc pamięci jest w Rosji wiele. Przy każdym z takich łagrów był cmentarz. Większość tych cmentarzy jest zapomnianych i opuszczonych. W Dniu Wszystkich Świętych świeczki zapłonęły m.in. w Katyniu na symbolicznych grobach polskich oficerów zamordowanych przez NKWD, w Smoleńsku w miejscu katastrofy lotniczej, a także na cmentarzach w Moskwie, Włodzimierzu, Samarze i innych rosyjskich miastach, gdzie spoczywają bohaterowie naszej ojczyzny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie tylko w Niemczech kibice czekają na ten mecz w napięciu. Dziś w 10. kolejce Bundesligi mecz na szczycie. Bayern Monachium podejmuje Borussię Dortmund. Faworytem są Monachijczycy, co przyznaje zawodnik Bayernu Robert Lewandowski. Gram u siebie, więc na pewno będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Na pewno jakieś tam inne emocje będą towarzyszyły pewnie niż normalny mecz, ale na pewno dla nas będzie najważniejsze to, żeby wygrać właśnie przed własną publicznością. Borussia ostatnio radzi sobie gorzej. Przegrała 6 z 9 dotychczasowych spotkań i zajmuje 15 miejsce w tabeli, tuż nad strefą spadkową. Robert Lewandowski swoim byłym kolegom z Dortmund życzę, by wyszli z kryzysu, ale dopiero po dzisiejszym spotkaniu. Zawsze im będę życzył powodzenia i jak najlepiej, ale wiadomo, że w tej chwili na pewno będę starał się grać dla Bayernu. Tutaj jest moje miejsce. Początek meczu Bayern Monachium Borussia Dortmund o 18:30. To był serwis Trójki.

To nagranie Pablo Pavo, pochodzące z jego najnowszej płyty zatytułowanej Tylko, idealnie oddaje tempo, którego będziemy się trzymać do godziny 14. Radiowy Dom Kultury dzisiaj nieśpieszny. Zwykle galopujemy, aby zdążyć opowiedzieć o różnych wydarzeniach. Dzisiaj nie będziemy galopować, będziemy więcej czasu poświęcać na myślenie, czy też na swobodne zastanawianie się nad na przykład tym, co zostaje z nami, kiedy ważni ludzie odchodzą. Będziemy wspominać też artystów, którzy odeszli w roku ubiegłym, którzy odeszli w tym roku. Kilka takich wspomnień przed nami, ale postanowiliśmy, że to będą wspomnienia o tym, co zostało, o tym, co jest. Zatem wspominać będziemy życie, bo tak naprawdę śmierć jest tajemnicą, o której nikt nie może nic opowiedzieć. Można tylko snuć rozmaite przypuszczenia, ale tym nie będziemy się zajmować do godziny 14. Będziemy także mieć kilka propozycji aktualnych dotyczących wydarzeń nadchodzących dni i to całkiem niebawem. Wcześniej jednak kolejne polskie nagranie pochodzące z płyty polskich artystów, chociaż zaśpiewane po angielsku. Duet, który nazywa się Withdraw A, w najbliższy poniedziałek wydaje debiutancką płytę. The blast I take, there is a reflect, a rest to take. How should we just gain nothing? To duet, który nazywa się Withdraw A, płyta zatytułowana Moments, nadchodzi momentalnie, 3 listopada, debiut tej wrocławskiej formacji. A teraz nasza, tymczasowo warszawska, Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. I przenosimy się do Katowic, do galerii Szyb-Wilson, a na miejscu wystawa Transfer Sztuki. Efekt wymiany doświadczeń polskich artystów z naszymi zachodnimi sąsiadami. Transfer Sztuki to jest właściwie nie tylko wystawa, cały projekt polsko-niemiecki był złożony z cyklu 5 wystaw. 4 z tych wystaw się już odbyły. Chodzi o wymianę w ogóle różnych dyscyplin twórczości sztuki, bo tutaj autorzy tej wystawy, artyści postawili sobie za cel pokazanie tego, że właśnie różne te dziedziny sztuki rozwijają się równocześnie, dlatego będziemy mieć rzeźbę, malarstwo, fotografię. Chodzi o pokazanie tego również, że żadna z nich nie jest gorsza, wszystkie są teraz jednakowo dobre. Mówi Karolina Luksa. Ja mogę wspomnieć o tych artystach, którzy tak naprawdę mnie się najbardziej podobają i to jest na przykład Dorotę Szefer, oczywiście Niemka, która tworzy rzeźbę w kamieniu. Te rzeźby wyglądają trochę jak takie wykopaliska, jakieś starożytne, w rzeczywistości są to portrety kobiet. Kobiet często zapomnianych, ale ważnych działaczek społecznych, politycznych, religijnych. Tutaj co ciekawe, żeby dodać temu takiego autentyzmu, Dorotę przy robieniu rzeźb korzysta ze zdjęć prasowych. Drugi z projektów to jest cykl fotografii Graeme Vaughana, który postanowił udać się ulicami nieznanych sobie europejskich stolic, nie za pomocą jakiegoś popularnego przewodnika, ale obierając przypadkowych przechodniów. On fotografował to, co oni widzą, no i w ten sposób powstały takie dosyć nietypowe szlaki ulicami na przykład Berlina czy Pragi. To tylko dwójka z 8 artystów, których pracę zobaczymy na wystawie Art Transfer. Wszystkie realizacje czekają na odwiedzających w galerii Szyb-Wilson w Katowicach. Szczegóły na stronie szybwilson.org. A teraz przenosimy się do Ciekot, wsi położonej nieopodal Kielc. I tam, na obrzeżach Lasu Ciekockiego, w drewnianym domu z kominkiem, Fundacja Korzenie organizuje tradycyjne przątki. Spotykamy się 8 i 9 listopada, a także 15 i 16 listopada na tradycyjnych przątkach. I tutaj do współpracy zaprosiliśmy rdzenne mieszkanki w sąsiedniej wsi Scholasteria, i te panie poprowadzą warsztaty zarówno tradycyjnych pieśni przątkowych, pokażą nam, jak prząść na tradycyjnych przęślicach len, jak prząść wełnę na wrzecionach, i następnie będziemy uczyć się tkać kraj świętokrzyskie. To są takie ozdobne taśmy, które służyły do ozdabiania strojów ludowych zazwyczaj, ale tutaj niespodzianka. Zaprosiliśmy do współpracy też panią Ewę Habielską z Kieleckiego Instytutu Designu i pani Ewa pokaże nam, jak wykorzystać tradycyjne świętokrzyskie krajki w projektowaniu modnej współczesnej galanterii. Mówi Iwona Furmańczyk. Przątki tradycyjnie zakończymy darciem pierza, połączonym z opowiadaniem świętokrzyskich legend i bajek. I mam nadzieję, że ku uciesze tutaj naszych najmłodszych. Ten punkt programu im się będzie bardzo podobał. Będzie troszeczkę strasznie, bo będzie oczywiście o diabłach i o czarownicach świętokrzyskich, a jakże. Ale będzie też dużo, dużo pięknych historii z pozytywnym zakończeniem, więc mamy nie muszą się bać. Dzieci będą na pewno spały. Myślę, że też dla najmłodszych atrakcją będzie możliwość wypróbowania tradycyjnych, oryginalnych narzędzi używanych dawniej do międlenia lnu. Będą to cierlice i będą to międlnice. Bardzo interesująca rzecz, obsłużenie tego i wyłuskanie z włókien z rośliny, jaką jest len. Ale to jeszcze nie wszystko, bo będzie można też nauczyć się tradycyjnych pieśni przątkowych. Na przątki zapraszamy do wsi Ciekoty 8, 15 i 16 listopada. A więcej o tych wydarzeniach znajdziemy na profilu facebookowym Fundacji. Hasło? Fundacja Korzenie. A przed nami jeszcze druga suwalska stachuriada i zapraszamy do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Stawiamy zasadniczo na kilka bardzo ważnych punktów. Program zaczynamy lekcjami pana Stachury, które poprowadzi Jurek Stachura junior, Marian Buchowski, biograf poety, i Paweł Marszałek, który spuściznę z TED-a siedzie w formie książkowej. Później Teresa Kudyba pokaże swój film o Stachurze, Stachura z tego świata, a genialny, totalny wulkan emocji scenicznych Mirek Czyżykiewicz wystąpi z programem zatytułowanym Stachura, słowo śpiewane i inne. Mówi Paweł Bydelski. Dalej jest też ciekawie i co najważniejsze, bardzo twórczo. Na scenie pojawi się zespół Pink Floyd. Muzyka, którą oponuje Mazol i spółka, wydaje się być odwzorowaniem emocji tak głębokich, że wręcz ucieleśniających słowo w dźwięku. I tak nazywa się ten punkt programu. Stachura, słowo w ekspresji dźwięku. Jest też coś dla twórców słowa, mianowicie slam poetycki pod hasłem Drogi Kontrkultury. I tu zachęcamy do stworzenia kilku wierszy i stanięcia szranki z innymi poetami. Jaka jest tematyka? Wiersze muszą haczyć o słowa kluczowe. Droga, obłęd, subkultura, kontrkultura, muzyka. Można sobie coś fajnego stworzyć. Zgłaszać się można do 24 listopada na adres paweł.bydelski@soksuwalki.eu. Ale ważnym punktem Stachuriady jest również wystawa Jacka Staniszewskiego Jack's Works, połączona z performansem muzycznym formacji artysty. Stachura jest tutaj przede wszystkim inspiracją, bo jego życie, kto zna trochę jego życiorys, jego twórczość, wie, że był to człowiek prawdziwie wolny i prawdziwie twórczy. I takich też artystów spotkamy na suwalskiej Stachuriadzie 28 i 29 listopada. A szczegóły znajdziemy na stronie? Jest to www.soksuwalki.eu. Zapraszamy. Zapraszała, dzwoniła, poszukiwała Agnieszka Obszańska, a przed nami spotkanie z płytą, która nie tylko zawiera fantastyczną muzykę, ale także przepięknie wygląda. Człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew. Co może ludzi pogodzić? Ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan. Ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Ciągły sen, ciągły sen, ciągły sen, ciągły sen, w którym człowiek nie myśli. gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew, dziki krzew. Co może ludzi pogodzić? Ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, ciągły stan, który mógłby trwać wiecznie. Ciągły sen, w którym człowiek nie myśli. To jest płyta wydana na winylu i to jest tak zwany picture disc, czyli płyta, która sama w sobie wygląda jak dzieło sztuki. Winylowa płyta pokryta z rysunkami, za które odpowiada, czy też obrazami, za które odpowiada Swański, a na niej cztery nagrania. Jedno z nich to nagranie przygotowane przez Enwiego zatytułowane Kali. O trzech innych nieco później, bo teraz Michał Margański. Dzieją się czasem takie dziwne rzeczy na tym świecie, kiedy mimo fizycznego odejścia energia i osobowość zostają i mało tego, wciąż przypominają o swojej obecności. Takie szczególne przypadki mają miejsce jednak niezwykle rzadko i zawsze dotyczą bardzo wyjątkowych ludzi, często marzycieli. Mędrcy dawnych wieków uciekali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje, szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Maceo Wyro. Poinformowano nas, że zmarł, ale mimo zrozumienia tego komunikatu często przywołujemy jego osobę, wywołując tym samym absolutnie wyczuwalną jego obecność. Witamy wszystkich na pierwszej historycznej sesji Boiler Room ze stolicy, z Polski. Rafał Grobel. Chciałbym, aby ta sesja była dedykowana pewnej osobie, która powinna tu dzisiaj z nami być, ale jej z nami niestety być nie może. Także prosiłbym was o hałas dla Maceo Wyro. Mam specjalny utwór. W połowie pracy nad tym numerem zmarła bardzo ważna osoba. Zmarł Maceo i druga część tego utworu jest dedykowana jemu. Wiesz, z tą obecnością jest oczywiście tak, no ja, trudno znaleźć ciągle słowa, ale wymyśliłem sobie i fajnie, że inni też tak czują, bo ja to czuję, wiesz, ewidentnie i nawet miałem taki moment, przez chwilę sobie próbowałem jakoś znaleźć jakiś taki tor myślenia na ten temat i miałem już parę razy sensacje i ewidentne wrażenia jego obecności podczas słuchania muzyki. I prawda jest taka, że on gdzieś jest w muzyce i wszystko, co robię teraz też muzycznie, bardzo często kojarzy mi się z nim, myślę o nim. Mówi Maćko Goliński, czyli Envy. Od wielu lat razem z Maceo pracował, wymyślał, komponował, grał, śmiał się, wygłupiał, kłócił. Czyli robił wszystko to, co robią ze sobą pokrewne dusze i, no i przyjaciele. Zdarzają mi się ciągle przygody takie, wiesz, jak teraz w Berlinie. Szliśmy przez jakąś dzielnicę coś zjeść i miałem taki ewidentny flashback z naszej wspólnej z Maćkiem wizyty w Berlinie, bo usłyszałem jakiś utwór muzyczny w tle gdzieś tam na ulicy. No i dosłownie 5 metrów potem stanąłem przed bramą taką zasuwaną, wiesz, roletą z graffiti, wszechobecnym zresztą w Berlinie, które oprócz tam innych jakichś imion głosiło, największy napis był Maceo. No i mimo, że go już nie spotykam, to czuję jakby tą energię gdzieś wokół siebie co pewien czas i się na tym przyłapuję. To jest całkiem normalne w przypadku chyba postaci tego kalibru jak Maceo. Wojtek Żdanuk, Side One. Maceo na pewno miał ogromny wpływ na wiele osób, tą swoją zajawką i pewnymi swoimi preferencjami muzycznymi oddziaływał na otoczenie. On się koncentrował na rzeczach bardzo dobrych, moim zdaniem. I pewnie miał sporo racji, no bo po co w życiu się zajmować jakby błahostkami, nie? Skąd na to brać czas? Być może lepiej jest analizować i się wgłębiać po prostu w rzeczy istotne. Więc jego wpływ jakby na gust muzyczny w Polsce jest na pewno nieoceniony i nie sposób jakby nie doceniać tego. Zanim... Nie, on ciągle jest z nami, nie? Co ciężko jest tak mi powiedzieć, zanim odszedł. Bardzo się zainteresował medytacją. Maceo Wyro wspomina jego serdeczny kolega Marcin Wasilewski. To jest coś takiego nieopisanego właśnie w tej muzyce nowej, której poszukiwał, wyłuskiwał spośród gąszczu muzyki w ogóle na świecie. Takich smaczków, czegoś nowego, co było nowatorskie i świeże. Maciek właśnie był takim nieodżałowanym animatorem muzyki, sceny elektroniczno-hip-hopowej, którą zapalił wielu innych ludzi i dlatego Warsaw cały czas w naszej świadomości istnieje i tak jak mówisz, jego duch na festiwalu, jak choćby w Katowicach, funkcjonuje i tak jak Night Marks czy Paulina Przybysz, Envy i Sebastian Jóźwiak, czy właśnie Side One, wszyscy ci ludzie, czy inni DJ-e, on wywarł duży wpływ na tą scenę klubowo-elektroniczną w Polsce, w ogóle bez zastrzeżeń, nie? Bez żadnych, ale nieodżałowana strata. Cały czas ściska mnie w gardle, ale patrzę na płytę, z której już zagraliśmy i zagramy za chwilę. Właśnie to ostatnie nagranie Niewinnych Czarodziejów, zatytułowane Sweet Slang, to też utwór pochodzący ze specjalnej epki, której można słuchać, na którą można patrzeć, bo jest przepiękna jako obiekt. Współpraca pomiędzy Pets Recordings, Warsaw i You Know Me. Zresztą też powstała z tymi rysunkami specjalna linia ubrań, więc gdyby ktoś chciał się ubrać w tę współpracę, to też to może zrobić. Limitowany nakład, 500 sztuk takiej winylowej epki zostało wyprodukowanych i jedna czeka teraz na swoich nowych właścicieli. Gdyby ktoś chciał, to proszę napisać dlaczego. Po prostu przekonać się. Adres rtk@polskieradio.pl. Jest to naprawdę wyjątkowa płyta, wyjątkowo wydana i dlatego pewnie wyjątkowa odpowiedź będzie tą, która przekona nas do wysłania jej w świat. rtk@polskieradio.pl. Z tej płyty Sweet Slang. Ill with it, skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I'll get ruled to the beat. Abominable Yeti, with the game of a Deadeye, game of a Jedi, the range of a rare sky. Total brain drain, focal maintain, same game against the grain, perpetual rebel. Mmm,

You Know Warsaw, taki nosi tytuł płyta. Płyta pięknie wydana, wśród czterech utworów, które na niej można znaleźć, właśnie to ostatnie zarejestrowane nagranie Niewinnych Czarodziejów, Envy i Maceo Wyro. To właśnie oni teraz także na naszej antenie się pojawili. A przed nami wyprawa z Polski, daleko, chociaż tak naprawdę to jest także wyprawa stamtąd do nas. Najważniejsze jest to, co nam się z artystami kojarzy. Marek Wałkowski. Maya Angelou, poetka, pisarka, tancerka, piosenkarka, aktorka, autorka sztuk teatralnych, reżyser, producent, profesor i działaczka na rzecz równouprawnienia czarnoskórych Amerykanów. Wydała kilkanaście książek, otrzymała dziesiątki honorowych tytułów, występowała przed zwykłymi ludźmi i przed prezydentami. Kobieta silna, mądra i wrażliwa. Trudno sobie wyobrazić trudniejsze dzieciństwo od tego, jakie miała Maya Angelou. Urodziła się w 1928 roku w Missouri, ale wychowała u babci w Arkansas, gdzie panowała segregacja rasowa. Mając 7 lat, została zgwałcona przez narzeczonego własnej matki. Tak opisywała swoje przeżycia w jednym z wywiadów. Mężczyzna, który dokonał gwałtu, został zamordowany i kiedy policja przyszła do naszego domu, ja bawiłam się z bratem na podłodze. Słyszałam, co mówili. To było tak traumatyczne przeżycie, że przestałam mówić. Prawie nie odzywałam się przez kolejnych 6 lat. Gwałt, morderstwo i 6-letnie milczenie to nie koniec ciężkich przeżyć Angelou. W wieku 16 lat urodziła syna i aby utrzymać siebie i dziecko, chwytała się różnych zajęć. Była kelnerką, osobą do towarzystwa, a nawet prostytutką. W latach 50. zaczęła robić karierę sceniczną. W roku 1957 wydała pierwszą płytę Miss Calypso. Na początku lat 60. wyjechała do Egiptu i Gany, gdzie pracowała jako dziennikarka, pisarka i nauczyciel akademicki. W Ameryce stała się szerzej znana w 1969 roku, gdy opublikowała biografię zatytułowaną Wiem, dlaczego ptak w klatce śpiewa. Książka ta stała się szybko bestsellerem. Maya Angelou wydała 6 autobiografii. Pisała też sztuki teatralne, a także wiersze. Wydała kilka tomików poezji, a za utwór Daj mi tylko napić się zimnej wody, zanim umrę, otrzymała nominację do Pulitzera. Jednak najsłynniejszy utwór Angelou nosi tytuł On the Pulse of Morning. Napisała go na prośbę Billa Clintona i wygłosiła podczas jego inauguracji w styczniu 1993 roku. Mr. President and Mrs. Clinton, a rock, a river, a tree, hosts to species long since departed. Maya Angelou była współpracowniczką i przyjaciółką Martina Luthera Kinga. Został on zamordowany 4 kwietnia 1968 roku, czyli w dniu urodzin pisarki. Angelou przestała wtedy obchodzić swoje urodziny i przez 30 lat wysyłała tego dnia bukiet kwiatów do wdowy po Kingu. W ostatnich latach życia podupadła na zdrowiu, ale nadal była aktywna zawodowo. W jednym z wywiadów powiedziała, czego nauczyło ją życie. Nauczyłam się kilku rzeczy, ale przede wszystkim tego, że jestem dzieckiem Bożym. To niezwykłe uczucie. To, o co się modlę, to pokora, świadomość, że jest coś ważniejszego ode mnie. Uświadamiam sobie wtedy, że zarówno brutal, jak i bigot także są dziećmi Bożymi, nawet jeśli tego nie wiedzą, i że powinnam ich traktować odpowiednio. Po śmierci Mai Angelou w maju tego roku prezydent Barack Obama określił ją mianem genialnej pisarki, niezawodnej przyjaciółki i fenomenalnej kobiety. To Marek Wałkowski. Maya Angelou pojawi się teraz w nagraniu. Dosyć nieoczekiwanie. Należy się wsłuchiwać do samego końca. For the wild, wild, wild. My name is Common, no ID, Ferrari testers, Armani dressers, exquisite thick bitches, the body bless us. Rest assured, we getting festive in Miami now. So my nigga, yeah, I'm about to win the Grammys now. Getting Johnny Cash, old white folks know it now. Staying close to the mic like I'm COVID now. We celebrate the shots of the hate because we got love. It's the pop life, a lot of faces pop up. Known the tech club and the block up. Going through the airport with more lie than an opera. New crook to move books like Harry Potter. Get cleaners. to get it cleaner. A legend like John Lennon, I'm a dreamer. Try to fuck the world, she only let me finger my trips to Medina to visit the Redeemer, a hero. I'll tap out like Hiroshima off Sangria with two broads and La Skeena. Still opening roads for Moya and Amina. I'm a dreamer. It's for the world, world, world, world, world. Yeah. Dream on. Take, we make, paper and build skyscrapers. Walking on water, building my faith up. Niggas with no heart, I'm the pacemaker. Get the beat from no eye, feel the pulse of the side. Survival of the fit with hope in the eye. Taking notes from the sky to fly above understanding. They notes from the most high, so I gotta land them. Career ain't random, make anthems, streets chant them. Rock rolls like a phantom, mad hoes like they throwing tantrums. I tell them I need space like Richard Branson. Dancing with wolves and stars, getting full at bars, and then pass out like a pamphlet. Never taking grants for granted. It's common, I'm high above standard. Fly nigga, keep my feet planted. To rock the planet, I don't stop or panic. Maybe I'm a hopeless hip-hop romantic. I'm a dreamer. Dreamer. For the world, world, world, world, world, world, world. Yeah. Yo, it's rapping. He introduced me. I stepped to the podium, said peace, give thanks to the Holy One. Put my water up, thought about my daughter for a second. The youth, the living resurrection, reflections of the sun glaring through the window. Now the audience staring at my mental, feeling like the world is at my fingers. About to speak to an auditorium full of dreamers. Kinda took me back to when I first had a dream to be like the king, the same Billie Jean. Now it's gold records and I'm on silver screens. At the mountaintop, still got a dream to the dreamer. Yeah. To the dreamers, dreamers, dreamers. Yeah, it faded down. We gon' bring it back. Bring that beat back, bring that beat back, back. It's for the world, world, world, world, world, world, world. Keep on, get the for the world, world, world, world, world, world, world. Keep on, get the Hey yo, yo, yo, yo, hey yo. Y'all to dance to us. Keep shoulders dropping and your speech gets slow and hazy, you'd better change your way of being before you found your brain got lazy. You can build a better future when you join the winning team. If you desire a bright tomorrow, you must build a brighter dream. Dare to let your dreams reach beyond you. Know that history holds more than it seems. We are here alive today because our ancestors dared to dream. From Africa they lay in the bilge of slave ships and stood half naked on auction blocks. From Eastern Europe they crowded in vessels overloaded with immigrants and were misnamed on Ellis Island. From South America and Mexico, from Asia they labored in sweatshops. From all over the world they came to America many shivering in rags, and still they dare to dream. Let us dream for today and for tomorrow. Let us dare to dream, dream. Nagranie zatytułowane The Dreamer. Na zakończenie Maya Angelou pojawiła się we własnej osobie, a tego utworu można szukać na płycie The Dreamer, The Believer, rok 2011, a artysta to Lonnie Rashid Lynn i wszyscy wiedzą, że chodzi o rapera, który przedstawia się pseudonimem Common. To był utwór zagraniczny i zostaniemy za granicą. Teraz zostaniemy za granicą, ale zmieniamy kraj. Ze Stanów przeniesiemy się do Kanady i to będzie zakończenie pierwszej godziny Radiowego Domu Kultury dzisiaj. Nagranie poświęcone nocy i temu, że trzeba wiedzieć, co z tą nocą zrobić. Wcześniej jednak powiem, że nadal szukamy tego przekonującego słowa, za które oddamy płytę You Know Warsaw w dobre ręce. rdk@polskieradio.pl. Tylko jeden z 500 opublikowanych, wydanych, wydrukowanych egzemplarzy jest w naszym budynku, ale czeka na swojego właściciela, więc proszę napisać, kto i dlaczego chciałby tę płytę dostać. Postaramy się jakoś przez te wszystkie maile przejść i zdecydować. Cały czas szukamy na ten taki błysk, który powoduje, że człowiek czuje, że to jest właśnie ten moment, ta osoba, ten wyraz. No, trudno to opisać, łatwiej to odczuć. Kończymy godzinę wspólnie z zespołem, który nazywa się Arcade Fire.